تبا تقوص نکی تلاکات اولی اوکر موسا علی صلاف و قرام و سر رشک میٹی کتا فان طلقا روان سکوار فان طلقا یمشیانی حتی تزار اکبار پی سفینہ روان کو پساہر سمندر بانی لدوار روان کو یوشا علیہ السلام کے تشو ہے خدری کا سامنے نو یو جواب دا چې یوشا علیہ الصلوۃ والسلام هغه نه ذکر کړی ځکه هغه د موسی علیہ الصلوۃ والسلام شاګرد او تابع و. نو تابع هغه په حکم د مضبوطی تابع په حکم د مضبوطی نو کوي کې کسان کوي نو تدې وجنا په تو لزارا او دین جواب امام قاضی رحمت اللہ علیہ دا کر دے وہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یوشع علیہ السلام را رخصت کر ویزت ورزا اگر بنی اسرائیل را رخصت کر ویزا تب بنی اسرائیل تورش نو یواز پہ یواز بانی موسیٰ علیہ السلام او خضر علیہ السلام پر نو روان کی دوارا فان پر اکان پس روان کی دوارا حتا کردے پورے اظہار کے بعد اس سفینہ تے چسواری کو پچیتا ہے کہ خرکا خرکا نسیرے کرا اغین را خاضر علیہ السلام خرکا بیس لولا کشتا ہے را شاو دے پتے اوپر نو قالا اوی وزا موسیٰ علیہ السلام اخرکتا یا سیرے کرا سادی کشتا ہے را لتوغرک آلہا تے دفارا تے صدق کے آہد دلیل را لقد جئت شيئا فتاتيك ترى تارا تلوكا شيئا امرا يوكار يوشينا تارتا شيئا امرا شيئا عظيما يا شيئا سيئا يوكار لويتا يا يوكار ناكارتا داخل بالكل ده حركات ذريه جوا القوس لا تشتاق لا ده حفاظت ذريه وان تدين قطاع حركات جوا القوبو وترى ننوزي سبب شي داخلت نہ پتہ ہے کہ لگا ہوگا نہ ضرر ہوگا اجتماعی نقصان ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا اجتماعی نقصان تو کرتا نکیری ہوگا اول ملک تغیر ہے فملک تغیر کی تصرف کو ناجائز دی کہ ناجائز دی فملک تغیر کی تصرف ناجائز دی بغیر دی اجازت نہ نو تظاہر سے شکیر تو اصولو داکار کسنو ناجائز دی نقالا اوی خضر علیہ السلام علم اقل آیا مانو ویری انکا بے زکت فیلا تستفیعا تہرگز ساکت نشلر لے معجاز ماثرا صبراد صبر قالا اوی موسیٰ علیہ السلام لا تآخذنی بیرمو فیرو بانتی بخورا مواخذا نکے لا تآخذنی مواخذا مکوا زمان بما فاسبان دی نتیتو سمان دی رول اکلت ولا ترهقني او تم مكلف لو ما لرا من امري ده خبر زمانه اسرا کو مشکل باني دي زياد ده خطاي نه بكار نه پيرا تا بل تا يوم قدا مهلت را تلا اغا و تو سيدا زيار ما فان فرقا پدروان مو دوارا بكيشتاي نه را کو فان فرقا بعد خروجهما عن السفينه کشتان روح کے دل اور روان حتی تردے پورے ازالت یا سمیلہ سدوارا غلامن دیو علیہ السلام نفقت رہو پس ملک دررا خضر علیہ السلام نقال اوی موسیٰ علیہ السلام اکترت نفسا زکیتا آیا ملکتا یو نفترا یو نفترا زکیتا کی بریدے زکیتا بریتا بے گناہ لرا بغیر نفس بغیر قتل نفس بغیر تو وجود د نفس نه ہاں کدی او بل قتل کړی او که صاحب دې مړ کړی نو جایز وو خو دې څه ګناه ده نو ټول ګناه ده سپین ګناه ده چې سره قتل کړو دا د تورات احکام مطابق دا جرم شو لقد جئت شيئا فتاكي ترى تارا تلوكل شيئا نكرن فيوشي ناكارا باني نكرن منكرن فیوشے ناکارا بانی لفظ غلام راغلی امام خازن ذکر کړی کان رجلا او قیل ترس ذکر کړی وای دا فارس کته قیل رجلا دا فارس امام ارشم یو کول ذکر کړی وقیل کان بالغا دا بالغ او دې توجیه ته په هغه صورت کې ضرورت راځي چې حاضر علیه السلام هغه ولي شي دا بیا دې توجیه ته په ضرورت راځي ځکه چې وحي هو تراثنا او الهام هغه دلیل ځواني دی ځکه الهام په بنیاد باندې معلوم څنګه ملکو ځکه نمبر خبر او عموما د غلام اقدار اغه پر رجل باندې کیږم نه حقیقتا نو چې لفظ خپل حقیقت واخلي او دې پر اساس کې اسلام او سلام نبی دې بیا دې اشکال نه کړي اته د خدای په وحی باندې د خدای په امر باندې د خدای په امر باندې کوم معصوم نه او کولای نه دا ولا یو شی نو دا د خدای حکم باندې نو نه باندې او فجر علیہ الصلوۃ والسلام د تکوینیا د پیغمبر دی د دې په وحی باندې او وحی او کتی دلیله ده دا لري په وجه باندې د څه مرګ څه چا وجه هغه صحیح دی په ظاهر کې ګناه یو کې ګناه نه او ګناه را روان دی ذکر واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا نو قالا او يا حجر الاسلام الم اقول لك ايا ما نوري كاتا انك بيتكت جي لن تستطيع تطاقت ندري ما يا سما سرا صبر اد صبر قولو قالا او موسى عليه السلام ان سالتك كشر سما تقوس فلتانا عن شيء فبارات شيء كي بعدها رسو ددي سرنا بعدها اي بعدها ذي المرة نو فلا تصاحبني بس مگر مگر زوما لرا بس ما اڑو مگر کوما بس ما تے سجی راتا سب دن تم قدرن کا شرطی جو مولا پر اچے قد بلغتا پتہ جی کرا قد بلغتا صبر سے درے دل جنی د جانبا سمانا عذرا عذر کامل تا زکات دری کرتا ز د شرط خیال کو نشم ساتے نبا سات او جات کامل کو در بدل راشي ناو ته سيدا فان طلقا پس روان شو دوارا يم شيان لل حتا تبي پوري اذا اتيا اهل قريه شرال دوارا اهل قريه اهل دروي قريه تا استطعما دي طرف ذكرا کو استطعما دي طرف روزه کو اهلها د اهل دات لنا فابوا الانكار کو حن يزيفوهما تاتي زيافتو كي ده دوارو فوجدا تيها جدارا بس دوارو كمندو قدا كريكي جدارا يو ديوال درا يريدو تي قريبو يريدو يقربو قريبو ذكا ديوال بيجاني فاك ارادة ني ارادة دا سب كي حياة واري نمرات كنا قرب ده یریدو قریبو این قرضا چرا پیو دی فا اقامهو پدر پرا برکا قدیوال ترا نو اقلیوال دمر انتیائی بے خوندو دولا بے مروبتو شتاک اجمانه داو فکار خداو اپکا مروبت بکیوے تقوط پہ تنا کرو شتاک اجمانی بے آو نو رنگای تقوط پہ نکو بے تقوط پہ رنگای رو او زه تاسو ته څه نه کړو چې روډم کولی دی کنه نه په دې به نه نه دی ورغا وړي وو او بیا د ټول نه ادنا ما ته پتا چې مطالبه کوي نه روډه راځي نه یو روډه ور کول پکار او دای په وجود دې انکار نه دې د څه قسم احسان مستحق نه دې دې مرغوت اخر او حضرت علیہ الصلوۃ والسلام علیکم دیوالی ولا کوئی دیوال خوب هغه ابراهیم ورو او نه دې برابرې نبی موسی علیه السلام ته وایي کما څنګه په دې وخت کې چې یې ورته لګا ځکه هغه ملمتا چې راځي وځي ورته نو دیوال کې ټول تیرا دا هیڅ کول دي اته دې سره دې نه کما څنګه اجرت ورته پکار چې پای باندې ته وښن کې روړای کوو ځان ته وراله خبر نبذر آخر نئی سرکم برابر شد. نقالا اوی موسیٰ علیہ السلام لو شیطا تجسسا اوصلے لو شیطا اکامتا جلائی نو لتخصا علی تابا سلکرو فدیبان دی اجرن مزدور ایلالا نقالا اوی خضر علیہ السلام حازا فراق بیلی حازا دا وقت لے حازا کی اشارہ وسط تکے حازا الوقت وقت فراق بیلی و بیلی هازا دا وقت دے فراق بینی دا وقت فراق زما دے دا وقت فراق دے پنیت زما دے او پنیت دا کی اغدرین در کم لا ختم شو ہاں البتہ کمدرے کارو لکنی دا غیر فبارک باستا دے ان پریشان ہے کہ دا خبری وار دائیو کی خضر علیہ السلام دا خدای پیغمبر دے او دا شریف خلاف ونجی اکلا لیکن دا اغیر حقیقت تا بیان کم کہ دا تکینی امور دی سَأُنَجِّئُكَ فَتَجِئُ سَرَا خَبَر در کون تا تا بتأویل ما په حکمت دا شیبانی یا په حقیقت دا شیبانی لم تستطيع عليه صبر اتا وسن لرو پاوی باندې د صبر اما سفینه تو په طریقې د لم نشر مرکب باندې تفصیل شروع کړو نړو مړای په کیسه وکړم کیسه یې کړې په لور دا دې نه تخته یې کړو لبی اما سفینه تو هر کیشتای وا فکارت مساکینا پس راوا د پارا د مسکینانو لمساکینا ال عشرت مساکینا د لزم مسکینانو یا مرونه فی البحر چدی مهنت کی په سمندر کی فارت تو ما اراده وکلا ان کای با چرجا کما د کیشتای کرا اولی وکانا وراءهم او دیر وان دیدوی ملکون یو بادشاہ یا اخذو کل سفینتن چاہ اخلی ہری کشتے لرا یا اخذو کل سفینتن سالمتن ہری بھی کشتے روز لرا غصفا قصور بانی لتا لفت مسکران دی دید گزران دا پردا واحد ذریعہ دا او چرتنوی ورد کشتے ملاو شوی دا قصو پی غصف دا بکل روغا موتا دا او دا په دوه دنيست دي چې هغه طرف ته صوفي نو هغه طرف ته یو جابر بادشاہ دی او هغه د خلکو نه روغه کیسه زبط کوي نو د دې امام دا روغه کیسه زبط کوي چې ګوره کیسه ته نه ځي دومره کامل نقصان کیږي نو یو تحمل الضرر الاخف لدفع الضرر الاشد نو په راځو سورې په جوړ اوسه کیسه په دې کې پاتې کیږي یو تحمل هدايت مو دې کنه یو تحمل الضرر ايتحمل الضرر الاخف لدفع الضرر الاشد جاءت نقصان كيجي اذا اكيد فا ده اكيد نقصان ده بس كل ده فار وريك نقصان على بولش هو وريك نقصان بعد ده غلط نقصان ده بس بولش شريط كده دي گنجائش کرے نما ده دې وړو کې نقصان وکړ دې دغه نقصان نه ورکړ نو خبره شریعت تم برابر کړه خو خبره تدبیری و و اما الغلام او هر څه الکو فکان ابواه نصفوه رب العالمين مؤمنين مسلمانا فحشينا فسمنگا ويريدو حجر دي قوما داك دي با مجبور كي دي دوار درا تغيارت فسر كشاي باني وكفرا او كفر باني نفس منگا سرا داغت و مور و فار خطر و چلیخو اسیم کافر دے لیخو راہرات سرا سوار اندے دا اللہ تعالی دا غیر مطابق کلو یوشی لیخو کفر کے و لیکن اغا مور و فاری پر راہرات پانی نغای په د د مینینا او د عقیدت په وجنا شاید سره نه متاثر شي هغه و سره کاټر نه شي ایو سره کومه نه ده هغه په ایمان د حفاظت په بنیاد باندې دغه حالت می مرته او سره دې نه چې الله تعالی د علم مطابق دا مختوم بل کو فرض کده لوي چې دې ورکاتي چې ایمان درلود نو ټیک تا یو الف هغه به مړ کړ کافر الف خو بل طرف ته د هغه د مور او پلار د ایمان حفاظت وشو نه په دې کې څه نقصان دی نو موسی علیه السلام ته واجب په دې کوم څه نقصان نشته نو په ارادنا پس منګه اراده وکړه ان یو دې له ما رب او ما دا چې په دې کې ورته دې دواړو دا رب دې خیرن ورشه من هو د تکالکنا زکاتن په اعتبار د پاتی ځای باندې و اقربا او دې قریب رقما په اعتبار د شفقت باندې دا یو چې نه څه د په ځای کوته لکه بل دی ورته هغه بل اصلي په اعتبار سره پاتی دا عمل په اعتبار سره پاتی او د مور افکار په حد کې به مشکل کې مشکل پاتی ورپسې درېم واقعیا وَأَمَّا الْجِدَارُ أَوَاتِ دِوَالُ فَكَانَ فَسُودَ لِغُلَامَيْنِ دَفَارَ دَكُو أَلْكَانُ يَتِيمَيْنِ يَتِيمَانُ فِي الْمَدِينَةِ فَخَارِيَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ أَوْلَانُ جِدَارُ دِوَالَنَا كَنْزُ لَهُمَا خَزَانَةُ دِوَالُ وَكَانَ أَبُوهُمَا أَوْ فَرَادُ دِوَالُ صَالِحَانِ نَيْكِ إِنسَانُ نو اوس ته تا دا د دې دیوال مرمت ما نه وکړې دا را پیوته وې نو خزانه به قبل از وخت څرګند شي وو نو تا ته په پته ده مل منو ته نه روښای او خور دا او او اوس را ته پوس سوال دې نه وکړ نو روښای نه ورته نو د یتیم هغه ما ته باندې څنګه پېچې د یتیم هغه ما ته باندې څنګه پېچې نو دا به تر ټول هغه کر ګور کړو لکه دا دغه یتیمانان دا مال محفوظ شي دا به د دې لپاره دا کارو بغیر د پیسو مې ولا دا خدمت وکړو نو په اراد رب کا پس اراده وکړه رب تا ان یبلغا اشدهما دا چې دوی اورسه کې دواړه اشدهما هغه طاقت او قوت ملتا ځوانه تا بلوغا ويستخرج كنزهما او دير او باقي خزانه برا رحمتا في جباد رحمت ثاني من ربك تجانب درستانا دل الله ترى كرمه بل الله مهرباني بر رحمتا مفعول له ده فرد اراده فاراد ربك رحمتا من ربك الله تدي كار اراده وكلا ما ته حكمه ذکر دا الله تعالی رحمت په دی باندې امام دې تعبیر کړی دی د دکې یتیمانان او د دکا هغه په میت کې و پیړای دی ها و پیړای و آبا او پتی بینه و بینهما سبعه آبائهم هو کثیر په میت نو صالحواله لوی شهر ها د آبا او اجداد صالحواله هغه بچو ته فائدہ ورکړي او ورپسې و ما فارته او مان دې کړه دا هر یو کار درا عن امري د امر زمانہ عن امري دې عن راي فرای پر باندې بل به امر الله بلکه دا الله تعالی په حکم باندې او ما فعل کو کی هو زمير په اعتبار د ماذو کې رب باندې د قدرې وال امور تر اجي دې کې دا هر یو کار چې وکړ دې په خپل په حال نه کړې دا نه لوخ راي په امر کړې ذالک دا مذکور تعلیم دې تاویل ما دا حکمت دا شده لمس سیا علیه صبرات تا طاقت کندلر باغی باندی صبرات صبر کولو تستطیع دو و یو دا تخفیفت نا دو شویده ورپسې د څلورمې شپې کې وا ذوالقرنین بادشاه مسلمان موحد وو سفرونه یې کړي دي درې غټ غټ اسفار یې کړي دنیا باندې حکومت وو خو باوجود دې عالم الغیب نو متصرف نو او دا درې سوال جواب چې مشرکین د نبی اسلام نه کړو وَيَسْأَلُونَكَ دَيْتَ فُوسْكَ اِلَسَانَا عَنْ جِلْ قَرْنَيْنِ فَبَارَا دُدُلْ قَرْنَيْنِ دَتَا دُلْ قَرْنَيْنِ وَتَوَائِ دَا سِكَنْدُرْ رُومِرِ اول سکندر یونانی دی شوی دی خو هغه سکندر یونانی چې نو هغه غیر مسلم او دا سکندر رومی دی نو دی مسلمان او ذل قرنین چې ورته وایي نو دا د دې وجې نه چې د ده حکومت هغه ډېره زمانه قرن ویلی شي سلو کالو ته تقریبا د حکومت دو سوه کاله یا لږ کم دو سوه کاله د په دې بنیاد باندې یا د کرن نه مراد جانب د ځمکې دی یو مشرق او بل مغرب نو په مشرق او په مغرب باندې د ده حکومت و ذل قرنین ورته ځکه وایي او اسفار ثابت دي حتى اذا بلغ مغرب الشمس او بل سفر حتى اذا بلغ مطلع الشمس لذلك مكي ده مشرق او ده مغرب مالك بادشاہ دي فکر ده نزول کرنے نو تو کوي او بعضی حضراتو یو بل وجه هم لیکلې ده دته چې کومه توپای وه شاهي توپای وه دفاعي باندې د توپ کړو نشانات نو د دې وجه نه ذل قرنین ورته ویلی شي ځکه قرن هغه په معنا د اختر باندې هم راځي وَيَسْأَلُونَكَ دَيْقُفْتَنَكَ اِدَتَانَا عَمْدِلْ قَرْنَيْنِ فَبَارَاتُ ذُلْ قَرْنَيْنِكِ قُلْ اُوَئِ اے پیامبر علیہ السلام وزیتا سَأَدْلُوا عَلَيْكُمْ يَسِنًا ذَلْوَلَمْ فَتَاتُ بَانْدِ مِنُهُ فَبَارَتُ ذَكِي ذِكْرَا سَلَكَ هُنْدِي تَذْكِرَا ذِكْرًا اے خبر دادا بیان دا تنکو سرنگ جبید اصحابی کاؤکو بیان دا تنکو د موسی علیہ السلام او دارت د حضرت علیہ السلام واقعې ته بیان کړه ان امر کنا له پتا کې سره من قدرت ورکړه او دتا سر ارضی پزمکه کې و اتینا او موږ ورکړه او دتا من کل شی ان تعالی شینا سببا په اعتبار د لارې باندې په اعتبار سامان باندې ټول وسایل نو ته ورکړل فأتبع سببا نفس تابش سببا دلاري لذلك سبب فمعنى طريقا فأتبع طريقا نحو المغربي لذي تابش دلاري مغرب طرفا ندير من مهم لي مغربي مهم حتى إذا بلغ تذيب ليشد ورغرسيد مغرب الشمس زيد لبيدو دنورتا وجدها د اومندلو د انوارنرا تغربو جدوبیدو فی عین حمیعت طیوی چنی پورتی و وجد عندها قوما او د اومندو پنیزدی باندی قوما یو قوم لرا د ورته د زائد د بيدو د ورته چې کوم ځای ورته بيدو نو وایي دا ها د عمر د ورته صغر وو چې د بيدو په عين حمئه په یو چینه تورته حمئه روانه کې چې فيني اسود تورې نه دی ویل شي د پای کې د بيدو مراد دینا بحری محیط تے اور اس سمندر نو پزائر آتا دی حیث کریمنا خدا معلومی گی چنور خطور چینہ کی خطور لہ کی پریوزی او نبی گی حالان کې د نور او د ځمکې په منځ کې بلا فاصله ده په چوټې ګټې کې د دې دیو په سره لګېدل بالکل نه راځي چرته کې نور او چرته کې ځمکه بلا فاصله ده د نور او د ځمکې په منځ کې په چوټې ګټې کې په یو وخت کې هم د ځمکې او د نور لګېدل دیو په سره لګېږي نو حضرت ثانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جواب کر دے انتباہات کی وہی دا پر اعتبار تراجی بانے دا پر اعتبار رویت تراجی بانے دا دا نفس الامر پر اعتبار پر خبر دا پر نفس الامر کی نور سے دنب بھی ہوئی بس آو فقفل چکر برابر ہے فقفل حرکت کرے مضروف علیہ ا چرته موږ د وی نه پدما کوي نه کوچی نه کوي نه په سمندر کې او نه د دوار او د څوکې په میت کې تماس راځي نه په نفس الامر کې د یو بل سره تماس کیږي او دا غروب کې د دوار په سمندر کې دا په اعتبار د زبانه دا په اعتبار د رؤیت تراجی باندې چې د مازیګر ټیمي او مخې ته خپلې طرف ته وګوي او نور ډوبېږي د بنده ته دا ځکاري چې دکه د په اوبو کې ډوب شو او نور چې د هغو اوبو میاشت لاندې پر بهر کشن کېږي یعنې تمه ده خبره فرانس کې کېنه او د هغو اوبو میاشت لاندې نو څرنګه چې نور دوره بېرته کېوجت دی نو د هغو اوبو په میاشت کې جوړې وي نور به ټول وګوري خو چې د ځمکې د کنارې نه وته ګوري نو تاسو به دا ځکاري چې په دې اوبو کې ورډوب شو نو دا په اعتبار ده رویت تراجی باندې نو په نفس الامر کې نور ډوبېږي او په اعتبار رویت تراجی باندې دا ډوبېږي نو دا خو د ذوالقرنین مشاهده خبره ده د ذوالقرنین مشاهده دا چې وا چې دا د نور په دغه ځای کې مو کوو ورته ووجدها وجدان در افعال قلوب نه ده نو قال کې دې مو اول کړه په ځوان باندې او ځوان نه او دې په ګمان حسبت علمت وجدت افعال قلوب دي کړه نو په یو بل باندې یو بل په معنا راځي نو قال کې وجدا دا په معنا په ځوان نه باندې کړه او ځوان نه دې په ګمان وکړه چې تغلق فی عین الحمیئه او په آیت کریمه کې دا دی حتا اذا بلغ مغرب الشمس غربت الشمس في عين حمئه نور پری وتی د سطور کې نه دی نا وجدها دو من دو دوار درا دو ګمان تو بن بن باندې سرق في عين حمئه چې دا دږي په سطور کې نه دی لدا اوزوان درای ووجدها او دو منظر ووجد عندها او دو منظر عندها فقوات دیکی قوما یو قوم لرا قوما کافرین نقلنا مندعوی یا دل کرنائی او دل کرنین سل کرنین مطابق راجب قول دار سن نبی نبی ولی نتا قول وطا دا الہام قطور بانشی قلنا اے الہمنا منوت الہام یا ذکر نہیں او یا وسمن گو بھی درسان نبی در پیغمبر پر جب بانی یا ذل کرنینی او ذل کرنینا اما ان تعذبا یا بس سزاور کے دا قوم تا دل قتل او کچر تا ان اثر رو بالکفر کدی پو کفر اصرار اختیار و اما ان تتخذا او یا بطلی تے فیہم قدر کے حسنا دار خستا حسنا اے طریقا حسنا لار خستا کیا غلا ما فائر آگا اگر ارشاد او ہدایت کا دا دعوت پر ور کا ترغیب و تور کا ایمان داری نو قالا اویل کرنین اما من ظلما مت یا سو کے کو ظلمو کو ظلمو کو نو پا اثر را علی شرکی اصرار اس کو شرک پانی نو پا توبا عاصبه پا ذرد ہے کہ منگا تزاور دوزتا ثم يرد الى ربه بیا بوا پس کول شی رب دتا فیعذبه نفس عذاب و نور کے اللہ تعالی عذابا نکرا عذاب نا کار بانی و اما من امنا حج سوتی ایمان راڑو و عمل صالحا او عمل یکنے فلو جزاء پس فلو جزاء پس دبارا بدلا الحسنا حصا جزاء فلہو الحسنا جزاء ددد پارا بدلا ددد پارا کھلے چہرے پہ اعتبار دا بدلی بانا وسنقول له وسنقول له او درده چې موږ به وایو د ده لپاره من امرنا د جانبه د امر زموږ نه یسرا آسانه یې لره یعنې موږ به د ده سره د نرمۍ معامله وکړو نو دا یو سفر وکړو بیا ثم اتبع سببا بیا دې تابع شه د لارې حتى تذي پوری اذا بلغا چور ورسید مطلع الشمس زید را خطیدو دنورتا وجدها ندو کمندو دنور لرا تصدعو چرا خطیدو علا قوم پدا سی خلق باندی لم نجعل لهم چه منگا نو برزولی دوی دفارا من دونها لاند دنورنا سترن سفردا بلکل براہ راست پا غیب باندی را خطیدو دا اغای دا اغا قوم او دا ظل پمیت که سحایل او پردانوا مانا تو دا انتیایی پس مانده خلقو حتی که دا زانون دو پاره دا کورون انتظام کم نو کرده دا جنپلو انتظامی کم نو کرده دا آسمان او دا پمیت که زنور او دا دا پمیت که اس حایل نو بلکه بعد مفسرین رو لکره جه دای کپلی هم نوی خالص بندریان بربندو زګه دا کپلیم دنور او د بدن په یت کې حایل دي نو په بدن باندې کپلوم نو لم نجعل لهم من غنو وګړو دولي د دوی دپار من دونها لا د دنور نه سترا اس پردا نفی ما نکټکو کا نفخکو کا نکپری بالکل بربندو كذلك هر امر كذلك معاملة غرنجلة وقد احطنا او فتاكيسرا منغا احاطة كرلا بما فآصفان دي لديه توود دسرا تذي سلطانين سرا خبرا فاعتبار دينم باندي دسرا كم آلاتو دسرا كم لفكره اللہ تلوی فاعتو لدمائي لنده ثم اتبع سببا يا جيتا بيش سببا دبلي داري شمال طرف تور روان شو شمالي سفر شروع حتى اذا بلغا سبي قريت دي ور قرتيد بين السدين پمجل دو غرونو کې صد جانب الجبل تلل شي دغر او تلل شي نو د دوو غرونو نه مراد هغه د دوو کوهستانونو هغه میان دی. یو طرف ته مثال په باندې داسې غرونه را روان وو، د دې ځای کې اوسېدلو، د دې طرف ته هغه غرونه را روان وو، دا د دې ځای کې اوسېدلو، دا سنت کې خواته په مونږ کې کېر باندې کې وو ولا افضل. نو دا هغه کوهستان چې وکړو خلک راتلل سمې ته د بدر قرار به راولېدل، یو پاټو په پکې دا خالي ځای وو. نو تاسو نه مراد ده حتا تر دې پورې اذا بلغا چې دی ورغورسېد بین سندین په منځ او دواړو غرونو کې وجد من دونهما لدهمند من دونهما په وادایې کې قوما یو قوم لره لا یکادونه چې دی قریب نو یفقهون قولا چې پوه شوي په خبره باندې. د څه خبره بالکل سمجھ ته نه راتله، ځکه هغه جاهلان او هغه داسې خلکو چې هغه ته تعلیم یافته نه وو او نه د دې ژبه هغه یو وه، مسلمانۍ ژبه جدا وه، د هغې ژبه جدا وه. بهر حال د بعضي ترجمانانو په واسطه باندې د دې یو بل سره خبرې اترې وکړې. قالوا ذيقوي يا ذل قرنين او ذل قرنين ان ياجوج بيشكا ياجوج بيشكا ياجوج او ماجوج دي مفسدون في الارض دي فساد كون كده پزمتتي ياجوج او ماجوج نذاكم كي نمونه دي دو قبيلو نيو پتي عربيت دي او دين پتي عجملا نو غير منصرف ذكر دي. ها ان ياجوج ان ياجوجا وماجوجا هنا بي ان ياجوج وماجوج یو پکې علمیت ده د قبیلې نوم ده او بل پکې اوجما ده. ان ياجوج وماجوج کیسکا ياجوج او ماجوج چې دي مفسدون فی الارض دی فساد کوونکي دي په ځمکه کې. فهل نجعل لله نقص آیا من کو نگر زو استاد پارا خرجا خرجا چندا خرج چندی پہ ویلے علا پدی شرمانی انت جعل بیننا دا چک جوڑ کے پمیز زمنگتی و بینهم او پمیز دوری کے سدن یو دیوان کدا کم خلالا او دا کم فاتت تے کدا را بند کی بس دید آغا طرف نا آمد و رب بند شی کہ منگا تینا محفوظ ذکر شرارت کے نئی فساد کے نظرت مال او دولت ما تعالی بلا دیر را کرے پیسو تا میں ضرورت ہی سرے ولیکن افرادی قوت پکار ہے کہ داغی لپر گھٹی بٹی رالشی وغیرہ. قالا اوی ذل کرنے ما مکنی فیه ما حق مال او دولت او اسباب مکنی فیه چو قدرت را کرے ما تا پائی دیر اتبی رب زمان خیرون اغدیر ورده خیرون من خرکی کن اغدیر ورده ده دکا چندی اصلا سنا ده سادو پا چندی تو کن نفع اعینونی نفع امداد کو کئی زمان دی قوتن پا قوت باندی برا خزانه کی مضبوط ہے ده دیا حکومت پا وام بوجھ نرا گوی بس صرف افرادی طاقت کے نوالی او چې کله خزانه هغه ډوب شي دبس بیا خانه کړ دغه د چاپ پر مټ ډوب شوی دی هغې پیسې هم دخل بنا کړي ځین ته وړاړه خبره. نو د ناسو پښو دا خدمت د عوامو نه پکار دی او دا خزانه مضبوطه ساتل پکار دی چې کله د قوم ضرورت راځي چې هغه پېنږي. نو هغه ورته وویل پیسو ته مې ضرورت نشته دی، پیسې ما څخه ډېرې دي، مال او دولت ډېر دی، خو فاعینونی بقوت امداد کو کہ اجتماع بقوتن اے بقوت الافراد فقوت افراد سرا افرادی کا قطع سرا کرتے کسان نہ کرتے. اجاز بینکم چیز اگردوں بینکم پنیتا تو کے و بینہم او پنیتا تو کے ردما یو حاجز ردما اے صدن یو دیوار مضبوط. نو دا هغې دا ډېر یې تاسو را جمع کوي کتی مٹی ولا پیدا کړی او بل اتونی زبر الحديد د اوس په ټوکړي راغلی زبر اجمه د زبر کندا ټوکړي ته ورې شي سیخان میخان راغلی چې دا په کې واچو اتونی راړی ماتا زبر الحديد ټوکړي د اوس حتا تپی پوری اذا ساوا هر کلا چې برابر شو د کدیوان ساوا زمي پکې د کثر راځي د کر دمتا حتا تپی پوری اذا ساوا هر کلا چې برابر شو د دیوال بین الصدفین پنځ د دوارو جانبونو دوغرونو کې صدف جانب الجبل تبلش لدر کشان تی دی طرفنا دی غر سکم جانبو او دی طرفنا دی غر سکم جانبو دفعی کی دیوان بلکل برابر شو بلکل اوپا دیدو فائی کی اتفاق بغیر اغیر کیا چولیو نویسو کئی اس پی پتھائی گرم کئی او در کشان تی دا نغت دا سیسا چی دا سیسا نغاگلی کئی چ هغه په دپاسه واچو چې بالکل سکورې مړې پکې نه کیږي نو قالا اویدا انفقو بټای ګرم کړي انفقو پوکي ورکړي نفقه پوکي ورکول کېږي نو معنا دا چې بټای ګرم کړي حتا تدی پوری اذا جالهو نارا چه اگردئی حتا تدی پوری اذا جالهو چه اگردئی دا دها اس پر لرا نارن اور نارن اکن نار پشانت لغور قالا اویدل کرنین آتونی راڑی ماتا آتونی کترن راڑی ماتا تنبا افرغ علیه چیز وارو ما علیه پدی دیوال باندی چترن سامنی لرا دیتا برشی دیزا سلائی ہوئی دیوال دا که دیوال سپاہی باندی سامبا واجه نا آغا فیزا سلائی ہوئی دیوال اغیر وقت جوڑ کر انتہائی مضبوط دیوال نا بیات یاجوج او ماجوج پا وقت کے نوار چې دې دیوال باندې د پاسه راوړلې وي یا په دې کې سوره کړلې وي فمستاو فمستاو تا تفیفا نه دوتا فمستاو نه پتا کت نه لره دا یا جو او ما جو ان یظهرو دا چې دې راوړلې وي پاګې باندې ان یظهرو اے ان یعبرو چې دې کراکل وي دې لره د پاسه پیراوړلې وي وَمَتَّتَاهُ او دی طاقت نگره لهو تدی دیوال دپارا نقبن دسوری دسوری بگیوگی مدعا آقا خبری سا حقیقت نیست ده و ایده ای چکم من طول رس بگیائی بگیائی بگیائی نتر مقام و پول فائد که دبوتی برابر سوری ہوگی و چشپا که دیرشن سار نبی آقا جول آقا بن شوید نا آیت کریمه کې دغه دی ومستطاعو له نقبا نقب سورې ته ویلی شي سورې به ویلی شي وګورئ نو چې کله دا مضبوط دیوال جوړ کړ نو ځل کرنه څه وویل قالا اویدل کرنه هازا دا کاشر رحمت من ربی دا رحمت دی د جانبا طرف زمانا دا ما د الله تعالی په توفیق وکړ دا ما دو خدای پر امداد کو نہ مانا دا دا زما ذاتی کمال نہ دے او زما ذاتی طاقت نہ دے دا اللہ جل جلالہ پر مہربان ہے نیو او دارن بھی اگر دے کیوں کی شو کہ وجدا من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا ذل کنے آل مرغیب نو دای په جواب باندې نه پوهیدل او بیا دا غین مطالبه وکړه په اړولی د قوتن که هغه متصرف و نه هغې ته به دا نه وي چې زما افرادي قوت په کار دی. فإذا جاء وعد ربي فسر كلا جراشي وعدا درب سما جعله دكاء وبقر زي ديرا دكاء تبلي تبلي ده الله جل جلاله طاقت ته اسو شنه کینگی او فاضح شو یعجوز ما شو جنسی بسر سنی چی کوله ده وعدین امراد ده اغی خروج ده چه کلا ده اغی تو خروج بخراشی نفاق الله جل جلاله بے تبلي تبلي وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي وَعْدَ رَبِّي حَقًّا لِّتُنِي وَعْدَ الْقِيَامَةِ نُذَاتِ وَعْدَ كَمْزَي كِدَي خام طور دغا اشکال کی هر دای کې چې ده ممکن دا چې اوسم وي او پاتې په پوره دنیا نو د پوره ځمکې تحقیق هغه نه شوی را ځکه دا چې برفانی علاقیری چې هغه تشه واوره هي واوره ده نو هلته کې جهاد سفر هم نشي کولی د هغه مشرګري باقاعده هغه جان کیږي او هلته کې باقاعده رصد هم نه کیږي پایې کې چې کم تیل او پټرول وي هغه پکې خرڅ شي او آخر کی اجازت جائیو نہیں کرے کہ اثر پکی مزید پیٹرول واچے او مکہ کے باندھے بوجھے علاقے دا سے ڈیری دپ دی دنیا سے شر کلی اصول موجود او ال تک دے دغه مخلوق اغلی اوسی کہ کرے اللہ جل جلالہ دے طرف نا حکم خوشی نہ دا دیوال با ماس کی یا جوج او ماجوج بکنا رہو او کته کې اوس باندې څه کېږي هغه وای دا پرشیا کې ده د دربان په مقام باندې روس کې وزای د دغستان په حد کې دا و او اوس ختم شوی دی وای نشته لري او د یاجوج او د ماجوج نه بعد حضرات تک مغل خاندان کې منګول فکم کی چیزا کہ انگیستان دو غلط رشوی جا نو اجازت نا مراد دی نا ہم تو مسلمانان جو پار لئی افت ہو او لئی مصیبت ہو او تو پور جے قیامت تا علامات نظام ہوئی و علامات دا غیر پور ہوئی خو بہرحال کدغا تعبیلات ہونی شی بس تم دک بیشان تک لے خودیش دا یاجوج او ماجوج دی اسم نی او دک دیوان دی اسم موجود نی د پوره ځمکې د انچ انچ چارج کوم سره تحقیق نه کړی شوی بلا دوی نه پکې داخلي او چې کوم حضرات هغه د دغه ارضیاتو ماهرین دي نه دغه اعتراف کوي چې ډېر ځای نه داسې کاري تحقیق نه شي کېدی په هغه اړه کوم کلیچه ده دیوال دی یا دې جو موجود دی وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي فَسَرْكَلَا جِرَاشِي وَعْدَ دَرَبْزَمَا جارو او بدر زئی دی درا تکا ٹکلی ٹکلی وکان وعد ربی دا وعد در ارزما حقا ہی سنی تنسل کرنے ان خبرات تنسل پوری ختم ہے ور پسی تفیر کی اپنوی او ترکنا دا ماضی کی گا دا تحتبات تا یکن دا اے ونطرک بعضهم یوم اذن یموت فی بعضهم وَتَرَكْنَا او پریبد منگا بعضهم بعضی دوی درا یوم ایزن پدا رز دا قیامت کی یومو جو کی بعضن کی چپی ہوئی پا بعضو کی دا کنائی دا دا کسرتنا او دا کنائی دا دا استراب او دا اختلاطنا انسانان او پریان دول با گھڑ گوڑی او دا کشان سے میدان محشر تبا مند ور ولی لیکن سرنگی کے سمندر چپی ہوئی وترکنا پریبدومنگا بعضهم بعضی دوی لرا یوم ایزن پرست قیامت کی یموجو چی چتی بوئی فی بعضن پا بعضو کی ونفخا فی سور او بکو والشی فسور کی فجمعناهم جمعا پس من بجمکو دوی لرا فجمکو لفرا وعرضنا جهنما او پیشکو منگا جهنم لرا یوم ایزن پدارت کی للکا کلینا دپرد کاثراتو عرضا پا پیشکو لسرا جہنم با بالکل میدان محشر پر آنے لے گئی نو دائی بدا گئی اگا سنکار شو دا گئی اگا درزار شو اگا با کہلا اولی اللذینا دفر آتا ترانو کانت آئیونہم کبیتر گدوے فی غطا ان پا پردے کے عن ذکر دا ذکر زمانہ وکانو اودی لا یستطیعون سمعا چدی طاقتن لرد اولی بلو زم رسید اختیار کرو ساروی چی پدائی کی دا اولیدو صلاحیت دا سر نکتر ہے نزی تبا دا جہنم نا او پردل ری گئیش جہنم بہت اختیار ہے افحسب الذین آیا گمان کردے آکسانو کفرو چی کفر کردے ان یتخذو دا جلی انی کی عبادی بندگانو زمان را من دونی ما سوا زمانا اولیاء متصرفان نسی دا گمان کرده چه دی بزمون دا پارا کاجوشی کمانگا اصحابکات تا اولیاء وائی متصرفان وائی من بخلاص شو او کمانگا انبیاء کرامو تا متصرفان وائی من بخلاص شو نہ آتدنا کا منگ تیار کر دے جہنما جہنم لرا مل کا برینا دپار دکا فرانو نزلا پیسے بار مل مسیا بانی دکا فرانو مل مسیا بکو سیا مت بکو جانم بانی دعوت تحق کو منوائی قل اوائے اے پیامبر علیہ السلام دویتا حل ننبئکم آیا خبر در کتا کتا بل اخترین پڑیو تاوانیانو خلق باندی اعمالا پہ اعتبار دا اعمالو باندی دا اعمالو پہ اعتبار پر اڈیر تاوانی سوکتی وہ خلق جتا آو اتم نی ندا اتم اللذین هم اللذین دا آگتان دی ذلتا جو ہم چپر باکی وی محنت دو دی فی الحیات دنیا پجوند دنیا کی وهم يحسبون طيب فمان كي انهم يحسنون صنعا تبعدك طيب كي صنعا يوكار لرا شدي خكي كار لرا يحسبون انهم يفعلون صنعا حسنا شدي كي خكا انهم يحسنون صنعا انهم يفعلون صنعا حسنا شدي كي نيكا پولنا جوړو روډونه جوړو ځانه کارته ځانه کارته دا ټول د ثواب کارونه دي نو دا ښه کارونه دي په دې باندې موږ خدای راځي او حرام شي د دې څه فائدہ نشته دی راځي ځکه ایمان ورته نشته دی اولئک الذین دعا کسان دی کفرو بربهم چې دی کفر کړی پایتونو درم پل باندی ولقائه او ملاقات درم پل باندی فحبطت اعمالهم پس برباکی بری اعمال دوی فلا نقیم لهم پس من بنقائم او دوی دپارا یوم القیامت پرد قیامت کی وزنن وزن لرا فلا نقیم لهم فلا نقیم لأعمالهم نبا قائم او منگا دپارا دا اعمال دوی یوم القیامت پرد قیامت کی وزنن اے میزانن سلی لرا تلی قائمولو تا از دوگو تیش کرے بے تپوسا بی حساب بی کتاب تا جانے میں آنے نواز حضراتو دی آیت پر ظاہر باندے استدلال کر رہے چھتا کافر خالق سفارہ طول دا اعمال نیش کرے بے حساب بی کتاب جہنمی او بعض متکلمین حضرات دے قائل دی چې وزن د اعمالو دا د ټولو لپاره شته دی، د مسلمانانو لپاره هم دی، د کافرو لپاره هم دی. من خفت موازینه او من ثقلت موازینه، نه دا عام دی، د مؤمن دپاره هم دی، د کافر دپاره هم دی. نو هغه وایي د وزن نه مراد دی دقیق قدر دی. فلا نقیم لهم، نو موږ به قائم نه کړو دپاره د اعمالو د دوی یوم القیامت، پرت د قیامت کې وزنا قدرا فقدر، نفس ټول به وشي خو په هغه وزن کې به قدر نه وي، په هغه عمل کې به وزن نه وي، طاقت به پکې نه وي، نفس ټول به وشي. مثال په طور باندې د تلی چابړې دی او یو طرف ته چکندر څه کېدی، یو طرف ته سیر کېدی او بل طرف ته باڼۍ کېدی، باڼو خو څه وزن نه کوي، نه نفس ټول هغه وشي خو لیکن د هغه ټول څه فایده نه وي. نو ځکه شان چې د دې هغه ټول به وشي د اعمالو، خو هغه اعمالو کې به څه نه وي، قدر به پکې نه وي، وزن به پکې نه وي. دا ولې دا بطلان د اعمال ولې دی؟ ذالک دا بطلان د اعمال چې دی جزاؤهم، ذالک دا بطلان د اعمال چې دی جزاؤهم، بدد دوی چې دا جهنم او جهنم دی. بما کفرو په سبب د کفر دوی، واتخذوا او په سبب د دې چې دی نسل دی آیاتی آیتونو زما لرا، ورکلی او رسولانو زما لرا هزوا په ټوکو سره. ذالک دا بدد دا بطلان د اعمال کې دی جزاؤهم، بدد دوی دا او جهنم دا د جزاؤهم دا بدل دی، یعنی جهنم. اولی بما کفروا په سبب د آبانې چې دی کفر کړی دی، واتخذوا آیاتی او دی نسل دی آیاتونه زما، ورسلی او رسولان زما هزوا په ټوکو باندې. دا د کفر او د آیتونو او د رسولانو د استهزاء نتیجه ده. نو تخویف شو ورپسې بشارت، ان الذين امنوا بشكا كفات ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات او کړنه کوي، كانت لهم جنات الفردوس عبادت دې لپاره باغونه اعلی، فردوس اعلی الجنه. یبد دوی لپاره اعلی درجات جنت، نزلن په اعتبار دیا پت باندې، خالدین فیها همیشه به پدې کې، لا یبغون عنها طیبا رتی داخینا حولا تحول لرا، حولا تحولا گردیدل خواهش پینی که دی زن قوتی دی وطید القدر کنا. قل او اے پیامبر علیہ السلام دویتا، دا دلیل نقلی دی په نفی د شرک علم باندې، د الله جل جلاله د معلوماتو، د الله تعالی د کلماتو څخه امتحان کړي. قل او اے پیغمبر علیہ السلام دوی ته، لو کان البحر کتر تشی سمندر مزاد انتیائی لکلمات ربی دپارا دمالوماتو درد زما، لنفد البحر خامخا ختم بشی سمندر قبل ان تنفد کلمات ربی، روان د دینا چې ختم شي کلمات درد زما، ولو جئنا اگر کمنگرا سرکو بمثله پمثل ددک مذکور سیائی مددا پیتبار دمدد باندی. دکه سی آیا سرا دور سی آیا نورم کو بیام دا اللہ جل جلالهو حکمتونا او دا اللہ تعالی معلومات اغا انتہا تنور رد زکا انتہائی نہیں کرے. نو دا تی ذات تی اغا دا علم پہ اعتبار سر بے انتہا دے، دا علم علم کامل دے محیط دے، اغا معبود دے برسکنا. قل هو اے پیغمبر علیہ السلام دویتا، انما انا بشرون بیشکا زیو بشرین مثلکم پشان دستاسو، پا بشریت کی و زمان استاسو پنیت کی امتیاز کرے، یوحا الیا و نکولشی ماتا انما الہکم چی بیشکا معبود ساسو، الہ واحد معبود یو دے فمن كان يرجو فاستعصوا كتوقوا لذي لقاء ربه ملاقات ربل نرجو خوب سے نہ چاہتی کیجئے نو اعتقاد بانی اول کئی فمن كان يعتقد آسو چاہتی دلدی لقاء ربه ملاقات ربل سباس بعد الموت کے نفل يعمل عملا صالحا نفس دے دے عمل کئی عمل نیک ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أو دے دے شرك نجوڑے پہ عبادت طرف پر کے أحدا اتشال را کہ جنات کی کہ انسانان دی فرشتی دی کہ انبیاء دی جواندی دی کہ مل دی بیجان دی کہ جاندار دی اس دکھ دے دا اللہ طرح سر نشری کہی سورہ مریم مکی صورت سے مصحف عثمانی کی نلسم ترتیب نزولی کی ترور سرستم